يقول يا رب أمنا ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة والدعاه الداعي يجيبه طارشي إن يتقول إن على العهد والوعد نوفي يبقى الطارش المعنى خط بكتابك بترحيبه لو سرى بك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرى بك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ааламдардын эгеси болгон Аллах Таалага чексиз-чексиз мактоолорубуз болсун. Аалам сыймык болгон жол башчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саламга салам салават дуаларыбыз болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер көрүп жаткан Star телеканалында Аманат Мурас телеберүүсү адатындагыдай түз алып берүүсүн баштайт. Кандайдыр бир бизге суроолоруңуздар болсо, Аманат Мурас маймылча mail@ru дарегине кат дарегине жиберсеңиздер болот. Мына ушул сиздердин сурооңуздарга жашооңуздагы кайсыл жаңылыш кетип жатат, эмнени билбей жатабыз. Мына ушул суроолорго жооп берген Кыргызстандагы Сүннөт диний уюмунун президенти Назарбеков Ирасбек Максутович устазыбыз. Мына устаз, бүгүнкү сабагыбызды баштасак, өткөндө тере берүүчүлөрдөн биздин дареке келди эле, баланы тарбиялоону эмнеден башташ керек? Исламда баланы тарбиялоону кандай кылат? Ушундан баштасаңыз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өткөн жолу маегибизден орчундуу жерлерин кайталап эске салып өтүп анан бүгүнкү темабызга киришсек, өткөндө ушул бала тарбиясы боюнча сөз кылып келе жатып токтогонбуз. Эң биринчи жана бала тарбиялоо кайсы убакыттан башталыш керек деген суроодо бир жумалык баласын көтөрүп келген аялга сиз тарбиядан бир жума кеч калыпсыз деп айткан бул пайгамбар алейхисалату вассалам сөзү бул макаренконуку деп айтып жүрүшөт. Макаренконуку эмес, бул хадис болуп эсептелет. Мына ошол хадистин мааниси бала тарбиясын канчалык эрте баштаса ошончолук жакшы болорлугун түшүндүрөт. Биз өткөндө айтканбыз, эркектер мен аял алайын, өзүнө аял алайын деп издебестен, мен балама жакшы апа алайын, табайын, балама жакшынакы апа табайын, жакшы тарбия берсин деп издеш керек үйлөнөрдө. Андан кийин эр жигиттин биринчи журту ата журту, экинчи журту тайке журту, үчүнчү журту кайын журту дегендей, мен балама жакшы тайке журт табайын, жакшы журтка жем болсун деген ушундай ниеттерде өзүнө келинчек издөө максат кылайык болот. Анын сулуулугуна же болбосо мансабына же атасынын чоң кызматта экенине же бир башка нерселерге карабаш керек. Себеби мына медицинада айтат, биздин шарият китептеринде айтат, пейил, ыйман, жүрүш туруш баардык көп нерселер балага атадан эмес энеден өтөт. Эненин сүтүнөн өтөт жана эненин канынан, эттен. Баланын эти анан каны эненики болот. Биздин шарият китептеринде жазылат. Анын сөөгү менен тамыры атаныкы болот. Ошон үчүн элибизде бекерден бекер сөз кылганыбыз кылымдардан бери тастыкталып анан кийин так ишенич толгондон элде калган сөздөр бар. Бул жумурай журттун баарына маалым сөз. Эшигин көрүп төрүн өт, энесин көрүп кызын ал дегени. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген сөздөр бул үйүнө турган адамдар ошол келинчегинин ыйманына, пейилине анан кийин ата теги уяттуу жакшы жерден экенине биринчи ынаныш керек, ошол максатты издеш керек. Анан сулуулугуна же башка бир жактарына кызыгып кийин балдарын тарбиялоодо кыйналып калбаш керек. Ата сырткы тон, эне ички тон деп да айтат элибиз. ата деген эртеден кечке талаада жүрүп кечиндүү болуп кайра эрте менен кетип калат. А эне болсо бала менен кечке, күндүз кечке, түнү таң атса бирге болот. Ошон үчүн тарбияда эненин ролу чоң. Эненин өзүнүн пейили жакшы болушу бул чоң мааниге, экинчи эненин ыймандуу болуп диний билими бар болушу бул дагы чоң мааниге. Ошо баланы кичинесинен баштап Куран окууга, хадис жаттоого, намаз окууга үйрөтөт. Андан кийин айтканбыз, ошол балага жакшы эне тандап алгандан кийин ошол никени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткандай кылгандай түрдө өткөрүш керек. Никени, нике тоюн бар жошу жүрөлгөлөрдү сүннөткө ылайык өткөрүш керек. Биринчи эки күйөөнүн күйөөлөндүрүлүшү менен нике кыйылыш керек. Атасынын отурушу менен нике кыйылыш керек. Андан кийин ошо жашы бар экөө эки ракет намаз окуш керек. Күйөөсү имам болуп келинчеги аркасында туруп эки ракет намаз окушу керек. Эки ракет намаздан кийин күйөө Аллах таалага кайрылып ушул биринчи бирге турмушка кирип баратканда ушул турмушубузда жакшылыктар болсун, жамандыктардан сакта деп Кудайдан сураш керек. Келинчеги аркасында амин деп кабыл ал деп туруш керек. Андан кийин күйөө келиндин башына колун коюп анан пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, үйрөткөн дуа бар, ошону окуш керек. Анын кыргызча мааниси: Эй Алла, мына ушундан жана келинчектен жана ушунун себебинен келчү жамандыктардан мени сакта. Мына ушундан келинчектен жананын себеби менен келчү жакшылыктарга жеткир, ошолорду ата кыл деп дуа кылыш керек. Андан кийин күйөө келинчекке суусундук бериш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Айша энебизге бышырылган, муздатылган сүт берген. Ошондо бизде да ушу сүтпү же бир кандай ичимдик суусундук болсо ошону бериш керек. Бул мен азыр тизмеле айтып өткөн жөнөкөй жакшынакай кооз салт эмес. Көрүнүш жакшы экен, суусундук берген жакшы экен деген бир жөнөкөй жакшы көрүнүш эмес бул. Бул келечек турмуш жана бейиш тозок баары маселе чече турган жер. Балаң жакшы болсо ал сени бейишке киришке себепчи болот. Жаман болсо тозокко кирип түшүп калышыңа себепчи болот. Ошонун камын көрүп атканың болот ошондон баштап. Ошо суусундук бергенде, башына колун коюп дуа окуганда жана пайгамбар алейхиссалам айткан дубаны, келинчектин башына окуп турган дубаны, Крепость мусульманы деген китепте ошол мазмунун ачып караса жаш жубайлардын окуй турган дубасы деген бөлүм бар. Ошондон алып окуса болот. Жана мына интернеттерде Мухаммад Насирдин Албанинин «Этикет прокасштана согласно причистной сунна» деген китеби бар. Ошону көчүрүп алып распечатка кылып алышса дагы, ошондо ошо никелешүүдөн биринчи абалдан баштап кандай акылга чейин баарын көрсөтүлгөн сүннөт боюнча. Мына ошондой кылып сүннөт боюнча никеден баштап ушинтсек анан балдар жакшы болот. Ошол аялдан төрөлгөн балдар жакшынакай болот да өзүңө, өзгөлөргө, коомго пайдалуу болот. Мисалы пайгамбар алейхиссалам айтты: бала жети күндүгүндө чачын алгыла деди. Жети күндүгүндө эркек бала болсо отургузгула деген сөздөрүндө азыркы күндө окумуштуулар мунун пайдасын эми изилдеп эми дал деп атышат. Отургузуунун өзү бул жерде комментарий деле кереги жок. Биринчиден ооруну бала сезбейт, экинчиден киндиги бүткөндөй эле ал да тез эле айыгып бүтүп калат. Ата эне да кыйналбайт, бала да кыйналбайт. Ал эми чачын алсын дегени бүгүнкү күндө окумуштуулар далилдеп атышат. Ошо бала жетиге чыкканда чачын алып коюу бул ошол баланын өмүр бою көзүнүн зренениясына пайдалуу экенин бүгүн окумуштар айтып атат. Ошон үчүн мен ошон үчүн дагы ата бабаларыбызда ашки деген көз көрбөй калды, начар көрүп калды дегенлер да жок болгон. Ата бабаларыбыз карыганда 80-90 чыккандарында да китеп окуп отурган болгон күндүзү, а кечинде кайтыш болуп калды деп угуп калышкан. Жана көз айнеги жок окушкан. Ушулардын баары ошо сүннөттү кармап келгендигинен болот да. Демек жети күндө чачалсын деген жөнүн айтып койгон эмес. Ошонун угуусу, көрүүсү, дагы башка бир дагы окумуштар билбей турган жактары бардыр. Мээсине, өпкө бооруна, баарына пайдасы тие турган ушул башка устара тийип кырылгандан жетинчи күндө канча көп пайда бар экен. Окумуштар эми четинен баштап эми изилдей башташты. Ошон үчүн муну орусча айтканда красивый обычай дебестен, үйлөнүүдөгү красивый обычай дебестен, мунун сүннөт, мунун келечекке баарыбызга, өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, эл журтка пайдасы бар деп кылыш керек. Андан кийин ошол жубайлык катнаш ошонун алдында ауду биллахи мине шайтани ражим, каргышка калган шайтандан Аллах менен сактанам деп бисмиллахи рахмани рахим, чексиз мээримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен. Аллахумма жанни мин шайтани ва жанни би шайтани ма разактана. О Аллах, бизге ырыскы берип атканыңда шайтандарды бизден алыс кыл, бизди шайтандардан алыс кыл деп туруп кошулуу зарыл. Мына ошондо бойго бүткөн бала имандуу, такыва, жакшынакай бала болуп чыгат. Ал мында сүннөттөр кылынбаса, анда жанагындай шайтанга тез берилип кете турган, шайтан жетелеп кете турган ыйманы пас, уяты жок ар кандай балдар төрөлүп калышы мүмкүн. Андан кийин бойго болгон учурда эне өзүн жакшынакай алып жүрүш керек, жакшынакай тамактаныш керек, арам тамактарды ичпеш керек, арак, тамеки, наркотика же болбосо бисмиллах бар делбей союлган же жанагы адал эмгек менен табылбаган жеген тамагыдагы биринчи эт болсо ал жерде биринчи бисмиллах бар деп союлган болуш керек. Эгер эти жок тамактар болсо дагы жанагы жашылча печенье андай мындай өзүнүн адал эмгегинин акынын, адал эмгегинин менен иштеп тапкан акчасына алынган тамактар болуш керек. Адал дегенде мындай эки жагы бар. Бири бисмиллах бар деп союлуш керек, бири адал эмгек менен. Ал келген тамак проценттен болбош керек. Же уурдап алган, же алдап алган, же жашырып алган акча болбош керек. Адал эмгек менен, маңдай тер менен табылган акчаны эне жеш керек. Себеби ошол эненин жегенинен ошодон баланын денелери, сөөктөрү, мээлери баары ошонун түзүлөт, куралат. Ошон үчүн айрыкча ушул боюнду аралардын тамагына жакшылап көңүл бөлүш керек. Процент бул ким жей турган болсо ал күнөкөр. Жана арам тамактар баары ким жей турган болсо денесинде кадимкидей кара так калтырат, жүрөгүнө кара так топтойт, денесинде кара так чогулат, жүрөгү оорулуу болот, ыйманга жүрөгү жакшы ынаабайт, ушундай болуп калат. Халал тамактарды, адал тамактарды жеп жүрсө анын денеси, жүрөгү таза болот. Демек таза кандан, таза жүрөк, таза денеден экинчи бир дене эненин канынан, этинен алып экинчи бир дене куралып аткан болот. Ошон үчүн боюндуу аралдардын тамагы. Анан Аллах Таала өзү Куранда Мариям сүрөсүндө Аллах Таала өзү боюндуу аралдарга ушу боюна болгондон баштап төрөлүп, төрөп, төрөгөндөн кийинки өзүнүн каалоосуна келиш учурларында дагы курма финик эч бир табылгыстары деп Аллах Таала өзү сунуш кылган Куранда. Ошон үчүн боюндуу аралдар финик жеш керек. Ошо финиктен дагы баланын денесине өтөт кан менен. Ал финик курма Куранда айтылган ыйык жемиш болуп эсептелет. Ыйык мени. Себеби анын аты Курандын аяты болуп эсептелет. Куранга түшкөн мүнөчөмөлөр аз эле. Оливка майы Куранда айтылат. ошол курма, феник, анан кийин анжир, ушулар эле айтылат. Чымчыктын эти ушу пайдалуу нерселер. Демек Куранда аталган болсо, же пайгамбар болсун, хадис шарифтеринде аталган болсо, ал мөмөлөр ыйык, чоң жакшы касиетке ээ, дарылык касиети бар. Ошон үчүн мына баланын тарбиясынын тегерегинде ата эне, күйөө эне, кайната кандай эмнелерди кылыш керек. Мына ушундай чоң маселелер бар. Анан өткөндө айткандай, өз агасын агалай албаган, бирөөнүн агасын сагалайт деп өзүбүздүн ушундай жакшынакай пайгамбар болсосун көрсөтүп берген жолугулорду билбей, башкача жолугулорду кылып, бала төрөлгөндө жанагынтип чачын алып акыйка берип антпестен бала төрөлгөндө жууңуз деп арак ичип алып өзгөлөрдү туурап анан кийин түрмөгө түшүп күнөө болуп тузокко түшүп жаны төрөлгөн баласы атасын көрбөй калат атат атасын өлтүрүп коюшу мүмкүн болуп атат ал жууп арак ичип жүргөн жеринде арагын ичип алып туруп өзүн өлтүрүп кетип аткандар болуп атат мына ошон үчүн биз өзүбүздүкүн билишибиз керек биринчи күндөн баштап өмүрдүн аягына чейин өзүбүздүн жана балдарыбыздын алдында кандай милдетибиз бар кандай кылып аткарышыбыз керек пайгамбар алейхиссалату вассалам ушулардын баарын эрикпей жакшынакай тизмектеп бизге көрсөтүп берген ушундай кылгыла эч качан кайгырбайсыңар кем болбойсуңар жакшылыкка жетесиңер деп андан кийин бала төрөлгөндө ула аналар айткан бир жакшы ниет жакшы тилек бар бул баланын кулагына Аллах бар деген сөздү угузуш жана биринчи бул дүйнөгө келгенде эле ошол роддомдо бийик коюлуп койгон радиодо ырларды укпасын же болбосо ушул жердеги медсестралардын же ошол жерде аялдардын ушагын укпасын биринчи эле Аллах деген уксун деп ул аналар ушундай жакшы ниет тилек кылышкан да ушундай адат кылышкан ошондо атасы болобу апасы болобу баланын кулагына Аллах акбар деген сөздү угузуш зарыл азан айтса дагы жакшы болот аягына чейин иш кылып Аллах акбар деген сөз менен биринчи кулагы ачылыш керек бул сөздүн мааниси кыргызча Аллах эң улук Аллахтан улук эч ким жок деген андан кийин эне ошол курманы феникти чайнап туруп аябай майдалап чайнап туруп ошол феникке аралашкан шилекейин жана бүртүкчөлөрүн оозунду алып калып шилекейин баланын оозуна куюш керек баланын оозуна тамчылатып курманы куюп андан кийин эмизгенге өтүш керек мына бул дагы пайгамбар алейхиссалам көрсөткөн сүннөттөрдөн демек мына байкасаңыздар баланын кулагы Аллах акбар деген сөз менен ачылды ал эми тамагы кекирдеги куранда айтылган ыйык куранда айтылган феник тамыр деген же болбосо курма деген ыйык мөмөнүн суусу менен ачылды окумуштуулар бүгүнкү күндө окумуштуулар бул фениктин абдан таң каларлык мөмө экенин дагы моюнуна алып атышат бул түшүнүксүз али илим жооп бере албай турган фениктин тамалар жагы мына моюларды айтып атышат биринчи андагы химиялык элементтер жер үстүндө башка мөмөлөрдө жок болуп атат экинчи феник курма эч бир суугарылбастан суу ичпестен өсө бере турган өсүмдүк араб бул айрыкча ошол эң негизги араб жергелеринде көрүндү өсөт ал жерде суу жок ошон үчүн ал жерде суугат кылып арык казып жоок кылып суугара турган суу жок жөн гана көчөтүн отургузуп кете берет ал өзү өсүп эле өзү мөмө ала берет бул дагы таң калыштуу жагы андан кийин бузулбайт бузулуп зыянсыз болуп калбайт жакшынакай жерде турса канча убакыт болсо дагы өзүнүн сапатын жоготпостон сакталып тура берет дагы мындан башка дагы көп касиеттерин айтышат окумуштуулар кереметтерин мына ошон үчүн бул ыйык болгон үчүн мына ушундай суроолорду туудуруп атат ал эми окумуштуулардын акылы буга жетпейт бул мына инородный тело деп дагы коюшат окумуштуулардын тилинде мисалы темир темирди Аллах таала Куранда айткан Хадид сүрөсүндө мен силерге asmandan temir düşürdüm degen. Temirdi düşürüp berdim degen. Bunun kulunda okumuştu var. Ошол Куранды окубай туруп, аны окуганы бар, окубаганы бар. Арыкча Европа менен